گئی د گلو ڈم د یار تر قبر کئی خو کی دیدار راکڑلو ما خوارتا خدا پوری مقبرہ کی شہید یارتا خدا پوری مقبرہ کی شہید یارتا تسو زی زی او سلام کاوم دل دارتا خدا پوری مقبرہ کی شہید یارتا خدا پوری مقبرہ کی شہید یارتا یا اللہ خدا پوری مقبرہ کی شہید یارتا خدا پوری مقبرہ کی شہید یارتا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تسو زی زی او سلام کاوم دل دارتا خدا پوری مقبرہ کی شہید یارتا خدا پوری مقبرہ کی شہید یارتا بخان کڑی زما شہید نگارتا خدا پوری مقبرہ کی شہید یارتا خدا پوری مقبرہ کی شہید یارتا تسو زی زی او سلام کاوم دل دارتا خدا پوری مقبرہ کی شہید یارتا خدا پوری مقبرہ کی شہید یارتا ہلال زکات ری نصار او پوتا کی گام ہلال زکات ری نصار او پوتا کی گندی وکڑی سفارش زما قہرتا خدا پوری مقبرہ کی شہید یارتا خدا پوری مقبرہ کی شہید یارتا تسو زی زی او سلام کاوم دل دارتا خدا پوری مقبرہ کی شہید یارتا خدا پوری مقبرہ کی شہید یارتا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ Allah